بدان میگه و هزی ایلی که بجز نخلتی تو ساقط علی که رتبا جنیا، تو با خود بشورن و بیخ درخت خرما را تا بیفتد بر بالای تو خرمای تازه و کولی، پس بخو از این خرما و شربی و بنوش از آب روانی که زیر پای تو جاریست و قری عینن و صرف بکو چشم خود را و فرزند و مولود نیکبختت. این را برش میگه که حالی این کار خو کرد، دست هرا گرفت، الله فرزندش را برش داد، چشمش واقعا به مقبولی و تراوت و زیبایی از این فرزندش خنک شد. حالی به این چورت است که این فرزند چطور بکنم؟ با مجردی که می را حمل میکنم به طرف جایم، به طرف خانه، مردم از پیشم سوال میکنه که چی است؟ ما چی جواب بگویم؟ چطور میتونم این مردم را خانه بکنم؟ و این چیزی که تو الله به ما دادی خب این را خب ما دیدم. ولی کسی گفت مرا قبول میکند؟ الله برش میگه و اما ترین من البشر، ارگا ببینی یک نفر از انسان را، احدا یک نفر از انسان را ببینی، فقولی پس بگو اینی نظرت للرحمن صوما، هر آن ما به الله جل جلو نظر کردیم، صوما روزه را. تو ارگا یکی از انسان را دیدی برش بگو که ما نظر کردیم برای ذات مهربان، صوما روزه را. چی رقم روزه ای که فلن اکلم الیوم انسیا، پس امروز سخن نمیگم با هیچ انسان. هر کسی که تو دیدی اگر از پیشت پرسان کرد به سرت برش بگو که ما به ذات رحمان امروز روزه گرفتیم، بدان با هیچ کسی سخن نمیگم، با هیچ کس سخن نمیگم. طفل خود را گرفت با امی امر الهی ای عمل کرد و هر کسی که در مسیر را با او روبرو شد برش گفت که امروز ما به ذات مهربان روزه گرفتیم و نمیخوایم با کسی صحبتی داشته باشم. و اتت به قومها، پس آمد با پسر خود قومها نزد قومش بعد از اینکه او را پاک شد، پاک شد از نفاس. و اتت به قومها، آمد با پسر خود نزد قومش، تحمل او در حالی که برداشته بود او را در سینه خود، او را در بغل خود برداشته بود. قالو گفتن یا مریم و ای مریم، لقد جئت شيئا فريا، هر اون کردی کار بسیار تعجب آوری را. ما خو گمان کرده بودیم که تو بسیار یک زنی بزرگی هستی، ایتو یک کاری کردی که کل ما را تعجب انداختی. یا اخت هارون، ای دختر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء، یا اخت هارون، یا خواهر هارون، یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کان ابوک امرأ سوء، نبود پدر تو مرد بد، پدر تو خود مرد بد نبود، و ما کانت امک بغیا، و نبود مادر تو بغیا بدکار. نه ای دختر ای خواهر هارون، به خاطر ازی برش میگه که امام قضا میگه هارون یک مرد صالح بود در بنی اسرائیل که کلگی به او احترام داشتن، ای را به او تشبیه میکنن، یا اخت هارون، ای خواهر هارون، زیرا خود هارون خاموت یک انسان متقی و پرهیزگار بود، تو خود هم در پیش چشم ما امیر خم یک انسانی بودی. بنابراین این هارون برادر حضرت موسی علیه السلام نیست، بلکه یک انسان صالح است که در امو زمانی که این زندگی میکرد این را به او تشبیه کردند. ما کان ابوک امرأ سوء، نبود پدر تو مرد بدکار، و ما کانت امک بغیا، و نه هم مادر تو بدکار بود، نه بادرت زناکار بود، نه پدرت آدمی بدی بود، ولی تو این کار از کجا کردی؟ فاشارت الی، اشاره کرد به سوی فرزند نوزاد خود، به این اشاره کرد که از این بپرسیم، این سوالی که از ما کردی که مادر و پدرت بدکار نبود، تو خود بدکار هستی، چرا تو کاری کردی؟ ما خسر تو بسیار اعتماد بزرگ داشتیم، تو را خواهر هارون می دانستیم در خوبی و در طراوت و در پاکیزگی. قالو گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه سخن گویم با کسی که فی المهد صبیا، در گهواره و در کودکیش است، در گهواره باز در کودکیش است، میتونیم با او صحبت بکنیم؟ قال گفت، وقتی که این گفت که چگونه ما با یک طفلی که در گهواره سخن بگویم، قال گفت حضرت عیسی علیه السلام از امو گهواره و از اون بغلش آواز خود را بلند میکنند، اینی عبدالله، من بنده ای الله هستم. ببینید که این صورت چی میکنه؟ یکی از اهدافش رد میکنه شرک را، که بنی اسرائیل از جملهش مردمای نصرانی ها به الله جل جلاله را فمن حیث فرزند یا دوم خدا ایرا نسبت دارن. خاله گفت اینی عبدالله، من بنده الله هستم. آتانی الکتاب، داد است مرا کتاب، و جعلنی نبیا، و قرار داد مرا پیغمبر، و جعلنی گردانیده است مرا نبیا پیغمبر، و جعلنی مبارکن، و گردانیده مرا معلم به امور خیر. مبارکن، مبارک به معنی ایجی که معلم به امور خیر، هر کار خیر ما به مردم چی بکنم او را برشان نشان بدهم. مبارک به معنی چیزی که خیرش جاری بوده باشد. بنان حضرت عیسی علیه السلام کسی است که خیرش جاری است. و جعلنی مبارکن، مرا شخصی گردانید که معلم به امور خیر باشم. اقا امور خیر الله برش میدهد که در آخر زمان در دنیا باز پایین میشه و خداوند متعال توسط دین خود را عزت میبخشه و در گسترش دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم رول خود را بازی میکند. ببینید که از صفت برجسته به اشاره برش میکند. اینما کنتو، هر جایی که باشم، هر جایی که باشم از دست ما به مردم خیر خواهد رسید. و اوصانی، و حکم مؤکد فرموده است مرا به صلات به نماز. و اوصانی به صلات، حکم مؤکدی داده برای ما به صلات به نماز. زیرا اوصانی که شد وصیت باید تنفیذ بوده باشد، تنفیذ باید شود. و زکات، و حکم مؤکدی نموده است مرا به دادن زکات. مادام تو حیا، مادامی که زنده باشم، تا وقتی که زنده باشم از نماز و از دادن زکات فارغ اقبال نخواهم بود. بنان این سوال هم مالی طرح بکنین با او جنابایی که خود را به یک دو کلمه که ذکر بکنن، باز میگم ما رسیدیم صاحب، که رسیدیم دیگه باز نماز نمیخوانیم. دیجا پیغمبرش حکم میکنه که و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا، تا وقتی که زنده هستم از این فارغ نمیشم، همیشه باید نماز بخوانم و همیشه حکم الله را باید اجرا بکنم که در امورات دیگه ما هم بوده باشد. و برم به والدتی، و نیک سلوک کننده با مادر خود، دیگه نمی که بالوالده اینه. و برم به والدتی، و ای که نیک سلوک کننده باشم با مادر خود. ولم یجعلنی جبارن شقیا، و نساخت مرا متکبر شقیا بدبخت. مرا متکبر نساخت که کلمه حق به ما گفته شود ما او را قبول نکنم. مرا متکبر نساخت که انسانها را تحقیر بکنم، اونا را کوچک بگیرم. و سلام علی یوم ولدت، و السلام علی، و سلام است بر من یوم ولدت، روزی که به دنیا آمدم، و یوم اموت، روزی که بمیرم، و یوم ابعث حیا، و بر روزی که برانگیخته شوم زنده. در کل حالت الله جل جلاله سلامتی خود را بر من نازل کرده. ببینید که این صفاتی بود که حضرت عیسی علیه السلام به مردم اعلام کرد. نگفت که من فرزند خدا هستم، نگفت که من مأمور نشدم و مکلفیت ندارم، نگفت که من انسانی هستم که میتونم که آنچه که خدا را هم تا عبادت بکنین پیش ما هم سجده بکنید، چون این که نکته ای را عرض نکرد. ذلک عیسی ابن مریم، همین است عیسی پسر مریم که بنده خدا و دارای این صفات است که خودش آن را برای شما بیان کرد. از او بالاتر که شد دیگه بعد از او با عیسی در عیسایت و در بندگی نمیمونه، تعویض که او را دیگه باز خدا جور میکنه. یعنی واقعیت زندگی حضرت عیسی اینمی است، ذلک عیسی ابن مریم، اینی عیسی پسر مریم است. قول الحق الذي حق الذي فيه يمترون، میگه که قول الحق مفعول برای فعل محذوف است و جمله الذي في يمترون صفت آن است. در تقدیر تو است که اقول قول الحق الذي فيه يمترون، میگویم سخن راست و ثابتی که این انسان های بعدی در آن شک و نزاع میکردند، در آن شک و نزاع میکردند. سخن حق این می است که او بنده خدا است، الله کتاب برش داده، پیغمبر ساخته و مبارک بود، در هر جایی که بود نماز میخواند، زکات میداد و نیکوکار بود با مادر با مادرش، و بدبخت و متکبر نبود، و خداوند متعال در روزی که او به دنیا آمده روزی که از دنیا رحلت میکنه و روزی که برانگیخته میشه مورد سلامتی و رحمتش قرار میدهد. ذالک عیسی ابن مریم. همین است عیسی پسر مریم. اقول قول الحق، میگویم سخن راست را. الّتی فیه امترون، که در آن مردم نزاع میکند. بنابراین امام زمحشری میگه که منصوب به مدح است. اگر تقدیر تو میشه که امدح قول الحق، ما ستایش میکنیم سخن راست را. سخن خوب و ثابت را چی میگیم؟ مورد ستایش قرار میدیم. چقدر زیبا سخن گفت. از او به او طرف که در رابطه با شأن حضرت عیسی با چیزی گفته میشه او حق نیست و قابل ستایش نیست. امدح قول الحق، ستایش میکنم سخن راست را. الذي فيه يمترون، ان سخنی که نها در آن نزاع میکردن. ما کان لله، مناسب نیست الله را، زیبنده نیست آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است. ان یتخذ من ولد کدام فرزندی را. ما کان لله، بله زیبنده نیست، زیرا فرزند خود دلیل عجز است، دلیل بیچارگی است، دلیل نقص است که آن را ما خود ما کمال دادن نمیتونیم، پورا کردن نمیتونیم، میخواییم توسط کسی دیگری با معاونت کسی دیگری او به او هدف خود برسیم. و الله خود بلند مرتبه عزیز، ان یتخذ من ولدین، از این که بگید من ولدین کدام فرزندی را. سبحانه، ذات پاک است، منزه از هر عیب و نقص است. اذا قضا امرا، چون خواهد ایجاد امری را، فانما جزی نیست که یقول و میگوید له امورا کن شو فیکون، پس می شود. ارگاه اراده یک کاری بکند میگوید برش که شو پس فیکون، پس می شود. به معنی از اینکه این کن فیکون ای خب به اساس تعبیر ماست، یعنی ما انگامی که کسی را مخاورد خطاب خود قرار می دیم باید یک سخن خود زبان ما براید، زیرا جانب مقابل از دل ما خبر ندارد و از طرف دیگری اعضای وجودی از او تحت کنترل من است که او خود با خود به فعالیت آغاز بکند. ولی الله جل جلاله اراده بکند به می کلمه کن فیکون هم ضرورت ندارد، فورا اموشه ایجاد می شود و پیدا می شود. و این الله ربی، و هر نفع الله آن ذات معبود مهربان مستجمی تمام صفات کمال، ربی و ربکم، پروردگار ما و پروردگار شماست. فعبدوه، پس خاص عبادت بکنید او را. هذا صراط مستقیم، این است راه مستقیم. راه مستقیم امی است. بعض علما میگه ذلک عیسی ابن مریم، میگه این جمله است که از طرف الله جل جلاله به مردم خطاب میشود. ذلک عیسی ابن مریم، امیست عیسی پسر مریمی که اقول قول الحق، میگن سخن راست را که در آن مردم شک میکند. مناسب نیست به الله که فرزندی را بگیرد، زیرا او پاک و منزه از هر عیب و نقص است. ارگا چیزی را بخواهد ایجاد بکند با مجردی که اراده بکند پیدا میشود. بناهن آلی که چنین سخن است به مردم ای را بیان بگو که و این الله ربی، یقینا که الله پروردگار ما هم است و ربکم پروردگار شما هم است. فعبدوه، پس او را عبادت بکنید. نشود کاری را بکنید که مردم در حق حضرت عیسی علیه السلام کردند. ایتو کار را جور نکنید که باز ما را بچه خدا بگوین، ایتو کار نکنید که ما را در جای خدا بشانید. خوب بفهمید که الله پروردگار ما هم است، پروردگار شما هم است. فعبدوه، خاص الله را عبادت بکنید. در پرستشو، در نیایش و در این پیامبران نروید، دوستای خدا را پرستش نکنید. هذا صراط مستقیم، تنها که الله پرستش کرده شود این راه مستقیم است. فاختلف الاحزاب من بینیم، پس اختلاف کردن احزاب و قوم ها و مردم و گروه ها من بینیم در میان خودشان. گپ حق را چی کردن؟ در این اختلاف کردن. یکی گفت که عیسی چون روح الله جل جلاله است، بنان خودش الله است. یک تعدادی گفت که نه فرزند الله هست، یک تعدادی که نه سوم خدا هست. سیشونه از این اقالیم ثلاثه را جور کردن. هر کس به تعبیر خود به نسبت عدم تسلیم شدنشان به حکم خدا از جان خود اجتهادات را شروع کردن. فویل للذین کفروا، پس هلاکت باد آنان را که کافر شدن من مشهد یوم عظیم، از دیدن روز بزرگ، از دیدن روز بزرگ. اسمع بهم و ابصر، پس خوب شنوانید ایشان را و اسمع بهم، خوب شنوانید این مردم را، کلمه حق را چنان بر شنوانید که نباید در او انحراف میکردن. و ابصر، و چه خوب بینا ایشان ساخت، چه خوب بینا ایشان ساخت. ببینید که هر انسانی که این آیات ها را دقیق مطالعه بکنه، خودش پیام دهنده است برش. چه خوب شنوانید ایشان را و چه خوب بینایی را نصیبشان کرد. یوم یأتوننا، روزی که می آیند پیش ما، روزی که می آیند پیش ما، با این نیک شنویدن، با این نیک دیدن، نباید رای انحراف را قبول می کردن، نباید غلط می رفتن، ولی متاسفانه آنانی که خوب شنید و خوب دید، باز هم نه استفاده از خوب شنیدن کرد و نه استفاده از خوب دیدن کرد. لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لکن این ظالمان امروز در گمراهی روشن هستند. این ظالمان امروز از این پسر خدا و دوم خدا جور کردن. و انذرهم، و بترسان ایشان را، یوم الحسرت، از روز افسوس. اینا را بترسان از روز افسوس، اذ قضی الامر، چون فیصله می شود امر. اینا را از روزی که او در روز فقط کلگی دستای خدا مانند مگس به یک دیگر می مولن، از او روز افسوس اینها را بترسان. چرا؟ اذ قضی الامر، چون فیصله می شود امر، چون فیصله می شود کار، و هم فی غفلت، و انذرهم و هم فی غفلت، بترسان ایشان را در حالی که ایشان در غافلن از پیام دین، غافلن از مسئولیت خود، و هم لا یؤمنون، و ایشان ایمان نمیارن، ایشان ایمان نمیارن، ایمان ندارن، از این حالتشان بترسان. انا نحن نرث الارض، هر آن ما وارث می شویم زمین را، و من علیها، و با آنچی که بر روی زمین است، و الینا یرجعون، و هم الینا یرجعون، ایشان با سوی ما با بازگشت هم دارن، با سوی ما بر می گردد. بگذارش تسلی برای پیامبر خدا می دهد، تسلی به هر دعوتگر می دهد. بگذار اگر کسی میگه که حضرت عیسی پسر خدا است، در می حالتش بگذار. بگذار آنانی که غیر الله را عبادت میکنه و با او تواضع و انکسار میکند. زیرا ما نرث الارض و من علیها، وارث زمین میشویم آنچه که بر بالای زمین از اعمال، از اعتقادات و از روان صورت میگیره، کل شما پوره میگیریم. و هم الینا یرجعون، ایشان با سوی ما بازگردانیده میشوند. زیرا حضرت عبدالله بن مسعود میفرماید که ما من احد یدخل النار الا وله بیت فی الجنه، هیچ کسی نیست که داخل دوزخ میشه مگر اینکه یک خانه در چی داشت؟ در جنت داشت. انگامی که خود به طرف دوزخ رفت، خانه جنتش از پیش محروم شد. و برش میگه که میبینی اینی جایت بود، برش نشان میگه اینی جایت بود، اینا که حدودت بود، این باغت بود، این نعمتهایی بود که تو باید میگرفتی، و با این اعتقاد غلطت از این محروم شدی. از این خاطر میگه که باز دستای خدا به اصلاح میسایم و حسرت و افسوس میکن. از اون روز مردم را بترسان. پس باور ما در رابطه به حضرت عیسی علیه السلام امیست که پیغمبر برحق الله بود، بنده الله بود، و خداوند متعال شریعت و کتاب برش ارزانی کرد و فعلا در آسمان قرار داره، در اخیر از این دنیا به دنیا پایین می شود و مطابق شریعت الهی و مطابق به ارزش‌های اسلامی او عمل می کند و در دعوت اسلامی بر ضد دجال و بر ضد هر انسانی که علیه دین خدا می رزمد با جهاد به پیش می رود. بعد از اینکه خداوند متوسط از اون دجال را از بین می برد، 40 سال بعد دیگه هم در روی زمین زندگی می کند و با مرگ عادی وفات می کند. و حتی بعض می گویند که بعد در جوار خود روضه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در روجا مدفون می شود. وذکر، یاد بکن، فی الکتاب ابراهیم، در کتاب ابراهیم، یاد بکن، در کتاب ابراهیم، در لوحه زندگانی ابراهیم علیه السلام را خلاص بکن. انه کان صدیقا، هر آن او بود نهایت راستکار، نبی و پیغمبر، صدیقا نهایت راستکار در گفتار و در افعال خود بود، نبی پیغمبر الله بود. اذ قال لابیه، با اساس راستکاری و مسئولیت دعوتی که داشت، قال گفت لابیه، برای پدرش، یا ابتی، ای اذ قال چون گفت لابیه برای پدر خود یا ابت ای پدر جان لما تعبد ما لا يسمع چرا می پرستی آن را که لا يسمع نمشنود ولا يبصر نمیبیند ولا يغني عنك شيئا و بنیاز نمیسازد از تو چیزی را بنیاز نمیسازد تو را شیئا از چیزی ات یک چیز را چرا عبادت میکنی در اوج حضرت عیسی علیه السلام به مجموعه مردمی که رای انحراف را قبول کرده بود او را به ما نشان میدهد که در اینجا میبینیم که دعوت الهی را از درون خانه شروع میکند یا ابتی ای پدرم اینی قد جاءنی من العلم هر آن آمده است به من از علم ما لم یأتیک آنچه که نیامده است تو را به من علم از طرف الله داده شده که تو از او بی بهره هستی فتبعنی پس پیروی بکمه را اهدیک صراطا سویا تا نشان دهم تو را راه راست راه راست را برد نشان بدهم یک تعدادی از مولای صبا به من قسم میکنه راست هم میگه میگه قسم به خدا در میخانه خود ما کت مادر و پدر من در جنجال هستم اون نگه ما را قبول نمیکنه او پدر و مادر باید بفهمند که تو عالم نیستی ای مادرش تو ای پدری که تو علم دین نمیفهمی فرزند تخصص پیدا کرده 12-13-20 سال او درس خونده ولی ظالم من نیست که تو گپ ازو را قبول نمیکنی گپ امو گپ بیعقل را که قبول نمیکنی چی میگه تعدادی سر منبرا میگه او مردم اما گپی که مردم بر شما در مادرت پدرت در سر دگدان گفته او را فراموش نکو او تو را خدا هدایت بده سر دگدان گفته باشه خوب این مزخرفات میکرد بعد دیگه او را تو قبول میکنی در دین کسی نه دست داده میتانه نه در کسی چیز زیاد کرده میتانه نه کم کرده میتانه این دین را الله نگاه کرده مکلفیت ما شماست که گپ را از اهلش بگیریم از اهلش بگیریم کسی که صاحبش است از او بگیرین انشاءالله هدایت می شود اگه انسان یا ابتی ای پدر جان لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان پرستش نکو شیطان را این شیطان کان لرحمن عصیا هر این شیطان بود لرحمن به ذات مهربان عصیا نهایت نافرمان عصیا به نهایت گستاخ بود یا ابتی ای پدر جان اینی اخاف ان یمسک عذابون هر آن من می ترسم اینی اخافو دیگه اینی اعلمو اخافو معنی اینی اعلمو خوب من می دانم اگر تو با امی عقیدیت بوده باشی ان یمسک عذابون من الرحمن از این که برسد برای تو عذاب از جانب ذات مهربان فتکون لشیطان ولیا پس می شوی با شیطان ولیا قرین یک جای در آتش با او یک جا باز می باشی من تو فکر می کردم یک چند ماه پیشتر کسی به من گفت که مردم در دنیا هستن که شیطان را عبادت میکنند. بر من بخیر تعجب آور بود. من گفتم شاید همون یک گپ یهویی باشم. حالی که میبینم نه. سایت های انترنتی دارد. کلیسا دارد که شیطان را عبادت میکنند. و ای هم از امیار کاری بعد از امریکا شروع میشد. حالی هم در اموجه هستن. نشانی های از خود دارد. دلائل و عبارت های از خود دارد. و عجیب است. اینجا هم حضرت ابراهیم علیه السلام همونجا گفت که او پدر جان عبادت شیطان را نکو و عبادت شیطان چیست که ارد او چیزی که او میگوید او را قبول بکنی شیطان برده مردم را بکش پس قتلش بکنی بنان آل فعلا بوش و بوشنیا کلش اطبا و پیروا و ای شیطان هستن ای شیطان را عبادت میکند هر قدر که انسان را بکش خوش میشوند قال گفت در مقابل دعوت صحیح حضرت ابراهیم اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم آیا برگشته ای تو ای ابراهیم از معبودان من از معبودان من تو برگشتی لئن لم تنتهی اگر باز نیستی از این دعوتت از این عبادت ذات واحد و لا شریکت از این که تو مرا راهنمایی بکنی لارجمنک و احجرنی ملیا خامخا لارجمنک بل اشتمنک با دیگه توهینت میکنم تحقیرت میکنم نفرین بر سرت مفرستم وحجرنی ملیان و دور باش از من مدتی درازی را دیگه برمیگفتم بکشد برای از خانه از خانهش مبارکم میکشد از این خاطر هجرت میکنم دیگه وقتی که کار دعوت را شروع کرد دیگه در مابین خانهش برش جای ندارد وحجرنی ملیان امام دحاک میگه که لارجمن نک به معنی لابربن نک لاتت میکنم میزنمت وحجرنی ملیان و دیگه دور باشه از مجلس من، دیگه که من روبرو هم نشو. قال سلام علیک، ایده مقابل نه که من بر تو دو میزنم، ایده قم نگو، نگو که تو هم میزنم پس، نگو که من بر تو دشنام میدم. قال سلام علیک، سلام باد بر تو، از طرف ما ایمن استی، نه دوت میزنم، نه لطت میکنم و نه تو را ما از خانه میکشم. زیرا هر انسانی که جوان میشه میتونه که پدر خدا بکشه، ولی یک تعداد مردمی هستن پدر خدا میکشن. میکنم یک در لیلی پوانتون از امی مردمای بدبخت بیدینی بود، همیشه خدا کلان کلان نه کدام روز پدرش آمده بود، پدرش آمده بود بعد از او باز خودت پیش لیلی پوانتون پرسان میکنن کدام انصفی هم اتاقی ایزو پیدا بسیار به احترام میره در خانش در اتاق لیلی میاره نان برش پیدا میکنه. وقتی که داخل میشد ای بسیاری به پدرش برش خیز که بچه ایم خوش آمدی بسیاری که بد کردی من که بچه تو هستم. سرزو غال مغال کرد به خاطر که کالای غریبانه داشت و یک آدمی بود که از دهات آمده بود. در اینجا برش گفت که هم توهینش کرد، تحقیرش کرد و از اتاقم بیرون کشیدش به خاطر که تو چرا مرا به اصلاح کوچک کردی. او برادر عزیزم به لباس ما تو کلان نمیشیم، به احترام به والدین خود، به عبادت الله، به گرفتن علم و به احترام به یک انسان ما خوب میشیم. به خوب نمیشیم که در ظاهر همه چیز داشته باشیم. بسیار مردم ها ظاهرش خوب میبوده باشه ولی باطنش خراب و فرتوت و بدبخت. یه میگه سلامون علیک، سلام بر تو، سأستغفر لک ربی، من طلب میکنم آمرزش را، آمرزش گناهای تو را ربی از پروردگارم. انه کان بی حفیه، یقینا آن ذات عظیم به ما بسیار مهربان است، چون ما را دوست دارد. ما با خاطر که تو پدرم هستی برای تو چی میکنم؟ دعا میکنم، دعا میکنم که تو جور شوی، دعا میکنم که تو اصلاح شوی. این کارا میکند. این آیت به ما این را نشان میدهد که وقتی می سلام بر تو باد و ما استغفار برات میکنم از گناهات، این استغفار از چی هست؟ که در مقابل یک دعوتگر، در مقابل یک دعوت صالح چنین معامله کردی، چنین معامله کردی. یعنی الله سخت خفه میشه که یک انسان به کس دیگر را به خیر دعوت بکنه و او عمل غلط، یک عکس العمل منفی را نشان بدهد. ما از این عکس العمل منفی از الله برای تو آمرزش میخوایم. و این فکر بود که انشاءالله اسلام میشود، عقیدش جور میشود و اعتزلکم و یکسو میشم از شما. اگر شما مرا نمیخواین که با تو بوده باشم، من از تو دور میشم. و ما تدعون من دون الله، باز گپ خدا میگوید، از تو خود دور میشم و آنچه که شما پرستش میکنه من دون الله بجز از الله جل جلاله. و ادعو ربی، و عبادت میکنم پروردگار یکتای خود را. عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا، امید است که نباشم بدعاء ربی به پرستش پروردگار خود شقیا بدبخت. ایتو یعنی ما خود نمیتونیم که ایتو که سزاوار است الله را پرستش بکنیم. ما بسیار کوچک هستیم. الله را پرستش میکنیم، امید است که الله جل جلاله امی عبادت بسیار شکسته و کوچک ما را مورد درگاهش قبول بکند. ما خود امقدر توان داریم که الله را عبادت بکنیم. امیدوار هستیم که پروردگارم به پرستش خودش مرا بدبخت نکنه و امی عبادت کوچک مرا قبول بکند. دوستای الله که عبادت میکند از این میترسن، میگه پس در رویم زده نشود. مسلمان های ما که یک تعدادی که پایینتا او چی میگه؟ همی قرض خدا را نمیتین. من مردک ایتو یک رقم میگه شما در بعض مجلس نمید بیاین که همی لخم از گردن خود خلاص بکنیم. مثل که همی عبارت الله یک شی بوده باشه که نه از او لذت میگیره، نه از او مزه میگیرد. دوستای الله عبادتم به بسیار لذت میکنه. بعد در آخرش میگه الله اکون بدعاء رب شقیا، امید است که به عبادت پروردگارم مرا بدبختم نشان که ایره پس داروین بدن. چرا در این اخلاص نبود؟ چرا در این ادب رعایت دقیق نشده؟ فلما اعتزلهم، پس چون یکسو شد از ایشان و ما یعبدون من دون الله و آنچه که پرستش میکردن بدون الله جل جلاله، وهبنا له اسحاق و یعقوب، بخشیدیم او را فرزندان صالح از جمله حضرت اسحاق علیه السلام. و باز به دیدن نواسه هم او را وقت داریم که حضرت یعقوب علیه السلام است. و کلن جعلنا نبیا، و هر یکی از این دو را ساختیم پیغمبر، هر دویش پیغمبر ساختیم. چیزی با است، پدرش او را از خانش میکشد. وقتی که از خانش میکشد، یک انسانی تو فکر میکنه که دیگه انسان ختم شد، دیگه نه الله جل زندگی خوبی را برش نصیب میکنه و حتی فرزندای صالح را برش نصیب میکنه که همیشه دستش را میگیره. نتیجه ای آیت به ما ای شد که هر کسی که در راه دعوت کار میکند یکان بار از طریق خانش ما مشکلات رو برا میشود و در خانش چی رقم مشکل حل میکنه. قال سلام علیکم، بسیار به امن باید سخن بگوید. ایتو نشود که در خانه خود طور جنجال را شروع میکنه که نه بفهم مفهوم دین چی است، امیره درک کرده نتانه. و ارگاه خانه اصلاح نشد و در خانه غلط در یک خانواده بی‌معنا با زندگی کردن به کار نیست، از او که انسان بیرون برای خوب است و وقتی که بیرون رفتی خدا زندگیم برد میتا، اولادم برد میتا و تو را با او خانه محتاجم میتا.